albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz więcej osób zakażonych wymaga hospitalizacji, mówi wiceminister zdrowia. Kilkuset Polaków przybyło na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w Linden w stanie New Jersey. Ruszył specjalny serwis portalu Polskiego Radia poświęcony życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida. 974 nowe infekcje koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 14 osób. Czwarta fala epidemii rozpędza się. Coraz więcej osób zakażonych wymaga hospitalizacji, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także rośnie średnia dzienna liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W tej chwili średnio w kraju to jest 1,8, ale na przykład województwo lubelskie to jest 5,2, województwo podlaskie 3,3, podkarpackie 2,1. Czyli widzimy te województwa, które niestety mają niską procentowo ilość osób zaszczepionych, wykazują dość wysoką wartość, jeżeli chodzi o ilość przypadków na 100 tysięcy. Informacje o szczepieniach znajdziemy także na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 17 Polaków mieszkających w USA otrzymało odznaczenia państwowe od prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent spotkał się z Polakami w miejscowości Linden w stanie New Jersey. Podziękował im za pielęgnowanie narodowych tradycji i kultury. Wszyscy państwo przykładacie na co dzień rękę do tego, aby polskość tutaj została utrzymana. Ogromnie za to dziękuję. Dziękuję rodzicom, którzy ponoszą codzienny trud wychowania dzieci, wychowania ich w polskości, którzy w domu uczą polskiego języka, którzy poświęcają się i wysyłają dzieci do polskich szkół. Miasto Linden to jedno z większych skupisk Polonii w Stanach Zjednoczonych. Polskie Radio otrzymało Nagrodę Feniks Specjalny 2021. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich doceniło wydawnictwa Polskiego Radia 1920 Bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński Świadectwo oraz Smoleńsk Ostatnia Misja Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 2010 roku. Nagrodzone wydawnictwa kontynuują tradycję wydawnictw tożsamościowych publicznego nadawcy, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To są wydawnictwa, które kontynuują po bardzo długiej przerwie, kilkunastoletniej, tę wspaniałą tradycję Polskiego Radia. Dla przypomnienia, jeszcze za prezesury Krzysztofa Czabańskiego w roku 2008-2009 były wydawane wydawnictwa tożsamościowe, to był Katyń i to był Wołyń. I właśnie w ubiegłym roku te wydawnictwa nagrodzone się ukazały. Z docenienia wydawnictw historycznych Polskiego Radia cieszy się przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Wielkie uznanie, ale i jednocześnie zwrócenie uwagi, że to jest obszar, w którym warto robić coś trwałego, co przetrwa, będzie pamiątką historyczną dla następnych pokoleń, będzie przypominało o sprawach bardzo ważnych dla naszego narodu. Myśmy jako Rada Mediów Narodowych objęli to honorowym patronatem i bardzo się cieszę, że ta działalność mediów publicznych, a tu w szczególności Polskiego Radia, jest dostrzeżona i przez inne środowiska. Nie tylko związane z mediami publicznymi. Do Nagrody Feniks przyznawanej twórcom promującym wartości chrześcijańskie w tym roku zgłoszono ponad 250 pozycji w 19 kategoriach. Aż dwie anteny Polskiego Radia, program pierwszy oraz Polskie Radio 24 znalazły się na podium najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Polskie Radio jest obecnie drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w kraju. Według najnowszego raportu IMM program pierwszy awansował od sierpnia z trzeciego na drugie miejsce i miał największą cytowalność spośród anten Polskiego Radia. Polskie Radio weszło również do pierwszej dziesiątki najbardziej opiniotwórczych mediów w rankingu ogólnym, obejmującym telewizję, prasę, radio i portale internetowe, zajmując szóstą pozycję. Od dziś dostępny jest serwis specjalny portalu Polskiego Radia poświęcony życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Serwis norwid.polskieradio.pl powstał z okazji 200. rocznicy urodzin poety. Izabela Mazurek z działu serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia mówi, że ważnym elementem projektu są materiały archiwalne. Głosami ekspertów, literaturoznawców, krytyków literackich, badaczy twórczości poety pokazujemy życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida, który do dzisiaj porusza i inspiruje, ale także do dzisiaj budzi spory. W ramach serwisu powstało również Radio Norwid, czyli kanał internetowy, w którym można posłuchać wierszy poety śpiewanych m.in. przez Czesława Niemena, Stanisława Sojkę i Natalię Sikorę. Polska Agencja Prasowa uroczyście otworzyła nowe centrum prasowe. Jak mówił prezes zarządu PAP Wojciech Surmacz, centrum konferencyjne przy ulicy Beackiej w Warszawie jest wyposażone w najnowsze dostępne technologie. Centrum prasowe dzisiaj, gdybyśmy chcieli zrealizować na przykład audycję radiową w środku, jest do tego przygotowane. Jest pięknie wyciszone, akustycznie jest przygotowane do tego, żeby zrealizować audycję radiową, nagrać program telewizyjny, połączyć się online de facto z całym światem. PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera i przekazuje informacje z kraju i z zagranicy. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. W piłce nożnej w Pucharze Polski niespodzianki. Grali w kolejnych meczach 1:32. Bo też niespodzianką jest zapewne awans ŁKS-u Łódź, który wyeliminował po rzutach karnych Krakowie. Zaskoczeniem może być także porażka Śląska we Wrocławiu z Termaliką Brugbet Nieciecza 0:1. W ligach zagranicznych we Włoszech gol Piotra Zielińskiego i wygrana lidera Napoli aż 4:0 z Sampdorią z Bartoszem Bereszyńskim. 71 minut Polaka. Dwie minuty więcej na boisku spędził Karol Linetty, a Torino zremisowało 1:1 z Lazio. W Hiszpanii remis Barcelony z Cadizem. Dodam, że już wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsze w sezonie El Clasico. Barsa zagra z Realem Madryt 24 października o 16:15. W tenisie zwycięstwo Huberta Hurkacza w Metz, gdzie jest turniejową jedynką, a w drugiej rundzie wygrał 6-2 i 6-3 z Lukasem Pujem. Ten mecz wyszedł bardzo dobrze, zadowolony jestem z tego, jak grałem, jak walczyłem, także cieszę się, że będę miał szansę zagrać spotkania. W dzisiejszym ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie sam Andy Murray. W Ostrawie z turnieju singlowego odpadła Magda Linet. Przegrała 3-6, 6-2, 1-6 z Jeleną Rybakiną. Teraz reprezentująca Kazachstan tenisistka zmierzy się z Igą Świątek. Linet na pocieszenie w parze z Amerykanką Bernardą Perą awansowały do półfinału debla. W Ekstralidze Żużlowej w końcu pojechali w pierwszym meczu finałowym. W Lublinie Motor postawił się Betard Sparcie Wrocław i skończyło się remisem 45-45. Wrocławianie oczywiście są faworytami niedzielnego rewanżu. W Lidze Mistrzów grali piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce. W drugiej kolejce fazy grupowej wygrali z Węgrami z Telekomu Veszprem 32-29. O przebiegu meczu opowie bramkarz Mateusz Kornecki. Pierwsza połowa, więcej było rzutów takich łatwiejszych do obrony według mnie. Mogło być więcej tego w drugiej połowie. Być może mecz jeszcze byłby łatwiejszy, ale nie ma to tamto. Mamy dwa punkty. Super, co mogę powiedzieć? Pełna hala. Bardzo dawno nie graliśmy przy takiej publiczności. To łatwiej się gra. Już nie masz tej siły, ale słyszysz swoje nazwisko, kiedy kibice śpiewają na trybunach, więc to ci dodaje powera i mam nadzieję, że to się utrzyma. W pierwszym spotkaniu Kielczanie przegrali z Dinamem Bukareszt 29-32. I jeszcze hokej na lodzie i kolejna porażka mistrzów Polski, tym razem w szóstej kolejce. GKS Jastrzębie przegrał z Unią Oświęcim 2-4. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, deszczowo i wietrznie w całym kraju. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Prędkość wiatru może tam dochodzić do 100 km na godzinę. Mocno wiać też będzie na północy. Na Bałtyku sztorm. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 17 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w media expert. Na przykład srebrna lodówka LG z podajnikiem wody, teraz taniej o 400 zł. Smart TV LG aż 65 cali OLED, teraz taniej aż o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątkowy poranek, mili państwo, tak się sympatycznie złożyło, że już 10 minut temu minęła godzina 7. Wspólnie z państwem się budzimy, wypatrujemy weekendu. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko, dzień dobry raz jeszcze. Wypatrujemy też nowego Bonda. Zapewne są wśród państwa fani serii. Przed nami kolejna odsłona, Nie czas umierać. To już 25. część serii filmów o Jamesie Bondzie. No oraz jednocześnie 5. i ostatnia z popisem Daniela Craiga na ekranie w roli legendarnego agenta. Państwo dzwonią do nas i opowiadają o swoich ulubionych Bondach. Jeśli chodzi o Bondów, to dla mnie zawsze guru polski to Janosik, a z zagranicznych Winnetou. No, przyznaję, tego się nie spodziewałem. Też dobre Bondy. 2 2 7 3. Czekamy na kolejne głosy. Słuchacz Tomek pisze o ciekawej monografii z ciekawostkami z każdego odcinka, wspominając o tym, że opisane są 22 filmy szpieg, którego kochamy. To prawda. Pozdrawiam cię, Tomku, serdecznie. Dziękuję za te informacje i czekamy na kolejne głosy. Lubią państwo Bonda, czy nie lubią? Czekają na nową część, czy nie? 2 2 7 3. Thank you. Mili Państwo, 7:14 na zegarach. Obiecywałem mnóstwo dobrej muzyki i staram się z całych sił z tej obietnicy wywiązywać. Państwo wiedzą również, że u nas w piątkowe poranki zawsze ciekawi goście i ciekawe tematy. I oto proszę bardzo, kolejny z takich intrygujących gości. Bartek Deryło, głos bardzo ciekawy, przebojowo wdzierający się na naszą scenę. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Gramy już Ciebie, Bartku, w Trójce od jakiegoś czasu. Bardzo nasi dziękuję. Słuchacze mają okazję nie raz i nie dwa rzucić uchem w stronę Twojego premierowego utworu. Podbiłeś też serca opolskiej publiczności, ale my dzisiaj przede wszystkim chcemy skoncentrować się w naszej krótkiej, sympatycznej pogadance na Twoim nowym singlu, który zresztą za chwilę zaprezentujemy, wprowadzając go fanfarami, bo to taka ogólnoświatowa premiera. Dokładnie, dokładnie. Ale opowiedz o tym, jak utwór powstał, jaka była inspiracja, o czym będzie dzieło, które za chwilę pójdzie w świat. Bardzo dziękuję po pierwsze za takie piękne przedstawienie. I rzeczywiście, szybko nawiązując jeszcze do sytuacji z Opola, i za nagrodę, którą dostałem, a to była to nagroda Trójki. Kurczę, to jest piękna sprawa i sam koncert był dla mnie zdecydowanie wyjątkowym wydarzeniem. Tym bardziej cieszę się, że udało się na przykład po tym wylądować parę dni później z premierą tutaj. Wczoraj przedpremierowo utwór mogli Państwo już posłuchać na właśnie tej antenie. A utwór powstawał dokładnie tak jak wszystkie moje utwory, czyli zaczynał się od muzyki, bo muzyka zawsze wyzwala we mnie największe emocje, to znaczy ona była głównym bodźcem do tego, żeby zaczynać, żeby właściwie można powiedzieć żyć, bo te emocje towarzyszą mi na co dzień i towarzyszyły mi od dziecka i one pochłaniały mnie na tyle, że nie mogłem się z tej sytuacji uwolnić, że to było większe ode mnie, więc... Teraz jest okazja sprzedać to, mówiąc kolokwialnie, światu i stąd właśnie singiel Spójrz. Idziesz za ciosem. Idę, tak. O czym ten utwór, który już za chwilę wybrzmi na antenie Trójki? Utwór jest troszeczkę o błądzeniu, to znaczy sytuacja jest dość miłosna i jest, opowiada troszeczkę o jakichś takich zawiłościach miłosnych. I ostatecznie historia kończy się happy endem, ale nie do końca zastanawiam się, czy happy end musi równać się z miłością. To znaczy ja mówię, że jeśli chciałabyś poczekać, to jeśli chciałabyś być tutaj, to ja poczekam. I utwór cały opowiada o tej drodze, która jest pomiędzy tym czekaniem, tym błądzeniem w niewiedzy, ale jest o emocjach, jest o miłości. No to drodzy Państwo, lubimy piosenki o miłości, prawda? Mam nadzieję, że też rozkochają się Państwo w tym najnowszym singlu naszego gościa, Bartek Deryło. I światowa premiera singla Spójrz. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Czekać, by być twój. koło mnie, cicho licząc, że jest tu. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos od Ciebie już. Nikt nie woła, jestem całkiem sam. Chciałbym znów usłyszeć się, biję się z myślami. Jak mieli Państwo? Bardzo przyjemnie. Bartek Deryło i światowa premiera singla Spójrz Bartek tuż obok mnie. Niemal na wyciągnięcie ręki w trójkowym studiu. Dokładnie. Bartku, bardzo przyjemny utwór o miłości, choć tak jak wymieniliśmy przed chwilą uwagę, nie taka klasyczna pościeluwa, ballada, prawda? Coś na kontrze. Dokładnie. Niejako. No i utwór też zapowiadający Twój nowy album. Debiutancki, nad dokładnie. Którym prace trwają. Właściwie to prace już zostały zakończone i ten album, który wychodzi na przełomie października i listopada, jest naprawdę spełnieniem marzeń. I nawiązując jeszcze na sekundę do tego utworu, tak, jest to kontra, jest to... ja w ogóle lubię w muzyce grę kontrastów, także wydaje mi się, że taki radosny, dość szybki numer z takim bardzo... konkretnym groove'em, a linia melodyczna i sama warstwa tekstowa opowiadająca o miłości, to wydawała mi się jakaś taka dość kusząca sytuacja, żeby to ze sobą zestawić. No dobrze, ale o albumie. Album to jest, kurczę, to jest moment, kiedy pomyślę o nim i pomyślę o jego wydaniu, to jest moment, na który czekam całe swoje życie. Ten single Spójrz, on jest niejako wizytówką tego, co zobaczymy, to mniej więcej będzie tego typu stylistyka, czy będzie tam coś, czym będziesz chciał zaskakiwać? Wiesz co, single zawsze muszą się troszeczkę wyróżniać na tle płyty. Choć nie zawsze odzwierciedlają to, co dostajemy później, prawda? Zdecydowanie. Ale myślę, że już tym właściwie trzecim singlem pokazuje kolejny aspekt tego całego albumu, kolejny kolor tego brzmienia albumu. I wydaje mi się, że każdy z tych singli ma bardzo, bardzo duże odzwierciedlenie w tym, jak brzmi reszta płyty. Także ona jest trochę smutna, momentami melancholijna, momentami pościelową. Dobra na jesień, mówisz, października, i listopada. To jest to, dokładnie. Jest sporo bardzo nostalgicznych utworów, ale znajdują się też tam takie utwory jak dzisiaj, jakiego dzisiaj mogłem się doczekać premiery, czyli Spójrz. Więc tu kolejny kontrast. Ja myślę, że nie ma co się aż tak spinać na to, żeby cały album brzmiał super ciemno, albo żeby był po prostu super nostalgiczny. Warto tam pokazać troszeczkę siebie więcej I tak spróbowałem zrobić. Co z tego wyszło, to siebie. Zobaczymy. No właśnie, zobaczymy i posłuchamy. Ja twój najnowszy singiel spójrz. Będę zachłany, nie tutaj rezerwował dla siebie na piątkowe bardzo poranki, dziękuję. Bo jest idealny właśnie na piątkowe poranki, kiedy wypatrujemy już na horyzoncie weekendów. Choć podejrzewam, że koleżanki i koledzy z innych audycji pasm będą też chcieli grać. Spójrz, drodzy państwo, najnowszy singiel Bartka Deryło, który był moim gościem. Wszystkiego dobrego ci bardzo życzę. Bardzo ci dziękuję. I z dużym takim napięciem pozytywnym, z takim dreszczem na plecach oczekujemy twojego albumu, przełom października, listopada, podkreślę to raz jeszcze, album ze stemplem jakości radiowej Trójki. Bartek Deryło był naszym gościem. Dzięki, dobrego dnia Bartku. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Samorząd kraju Libereckiego w Czechach zwrócił się do Komisji Europejskiej o utworzenie specjalnego funduszu. Za jego pośrednictwem kary płacone przez Polskę w związku z Turowem miałyby być przeznaczone na ochronę środowiska i minimalizację skutków wydobycia w polskiej kopalni. W poniedziałek, przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do płacenia na rzecz Komisji Europejskiej 500 000 euro dziennie w związku z niezaprzestaniem wydobycia w Turowie. Chcieliśmy się zwrócić z takim pomysłem do Komisji Europejskiej, aby wybrzmiało to, że kara dla Polski nie rozwiązuje naszych problemów. Nie cieszy mnie to, że na Polskę nałożono kary. Cieszyłbym się, gdyby udało nam się podpisać międzyrządową umowę, która rozwiąże problem w dłuższej perspektywie. Wierzę, że do porozumienia może dojść stosunkowo szybko. Dla żadnej ze stron prowadzenie sporu przed TSUE nie jest korzystne w sytuacji, kiedy mówimy o małym, lokalnym problemie na granicy. Ta sprawa nigdy nie musiała trafiać do TSUE. Zaznaczył hetman Martin Puta. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa trwają od połowy czerwca. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w TSUE. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Przenosimy się teraz za ocean. Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty, a główne indeksy odrabiają straty z początku tygodnia. Rynki analizują najnowsze posunięcia ze strony banków centralnych. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,48% do 34 764 punktów i 82 setnych. Standard & Poor's 500 na koniec dnia wzrósł o 1,21% do 4448 i 98 setnych punktu. Nasdaq Composite wzrósł o 1,4% i zamknął sesję na poziomie 15 052,24 punktu. Prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji po posiedzeniu środowym rezerwy powiedział, że redukcja skupu aktywów w USA może zacząć się w listopadzie i skończyć w połowie przyszłego roku. Powell poinformował, że postęp w kierunku realizacji celu inflacyjnego został wypełniony bardziej niż w znacznym stopniu i obecnie Fed przygląda się realizacji celu pełnego zatrudnienia. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,24 zł, za euro 4,61 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,92 zł, a funt brytyjski 5,39 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce o 8:30. Zapraszam. Na piątek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, głównie na wschodzie i północy przelotnie popada. Wysoko w Tatrach prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich do 15 w centrum i 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny w porywach nad morzem i w górach nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Myślami, które cisną się na usta pełne. 7.37. Drodzy Państwo, 17 zawodników z Polski bierze udział w trwających w austriackim Graz zawodach Euroskills. To najbardziej prestiżowe zawody umiejętności branżowych na starym kontynencie. Organizatorzy porównują je nawet do Igrzysk Olimpijskich, a to dlatego, że startują tu najlepsi z najlepszych w swoich branżach. No i walczą o tytuł mistrza Europy w kilkudziesięciu dyscyplinach, od fryzjerstwa i gotowania po umiejętności związane z przemysłem 4.0. Więcej o tych ciekawych zawodach, no i naszej drużynie, w materiale Martyny Szymczakowskiej. Jeszcze kilka lat temu szkoły zawodowe kojarzyły się z niskim poziomem nauczania, ale dzisiaj ten krzywdzący stereotyp bardzo się zmienił, a wykwalifikowany specjalista jest na rynku na wagę złota. Dlatego sukces w takim konkursie jak Euroskills daje przepustkę do światowej kariery, mówi dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek. Te zawody są bardzo wymagające. Właściwie wszystkie branże, mimo że mają też swoje oddzielne zawody na poziomach europejskim i światowym, to wszyscy specjaliści twierdzą, że te najbardziej właśnie prestiżowe i trudne, wymagające to są właśnie w ramach programu WorldSkills. Polska startuje w 16 konkurencjach. Bartosz Wicherek, który reprezentuje nasz kraj w gotowaniu, mówi, jak dużo czasu zajmują mu przygotowania. Zaczynając od treningu merytorycznego, czyli opracowywania naszych zadań pod kątem teoretycznym, oczywiście też do tego dochodzi trening mentalny, fizyczny. Łączymy to także z treningiem praktycznym. Najczęściej jest to 8-10 godzin dziennie pracy przy naszych zadaniach, szukanie rozwiązań tylko po to, żeby wypełnić nasze zadanie jak najlepiej. Jest to przyrządzenie danej potrawy w danym czasie o określonej gramaturze i oczywiście na odpowiednim standardzie, który odpowiada standardom międzynarodowym. Żeby zaskoczyć sędziów i wygrać, musimy po prostu wyróżnić się na tle naszych konkurentów. W konkurencji obróbka CNC startuje Patryk Ruć, który mówi, jak dużo dały mu same przygotowania do zawodów. Dzięki temu miałem możliwość wzięcia udziału w wielu szkoleniach specjalistycznych, na które sam bym sobie nie mógł pozwolić ze względu chociażby na wysokie koszta. Poznałem najnowsze technologie, trendy w obróbce CNC oraz bardzo wykwalifikowanych i miłych ludzi, którzy przyczynili się do tego, gdzie dzisiaj jestem, i to jest chyba najbardziej cenne tutaj. Udział w zawodach to przede wszystkim realizacja swoich pasji, podkreśla Weronika Radoszewska, która nasz kraj reprezentuje we fryzjerstwie. Dużo szczęścia przede wszystkim. Mogę po prostu rozwijać siebie, jestem kreatywna, w końcu dużo myślę, no i tyle. Polska bierze udział w zawodach od 2018 roku, ale już mamy sukcesy. Dwa lata temu Maciej Pisarek został wicemistrzem świata w zawodach WorldSkills w Kazaniu. Dzisiaj kończy najbardziej prestiżową francuską szkołę kulinarną w Londynie, a w swojej załodze chciałaby go mieć każda z restauracji z gwiazdkami Michelin. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Zawody, o których opowiadała Państwu Martyna, potrwają do niedzieli. Wtedy też poznamy najlepszych we wszystkich konkurencjach. Rzecz jasna, trzymamy kciuki za naszych. Szanowni Państwo, 7:45 na zegarach, piątkowy poranek w radiowej Trójce. Zapraszamy Państwa i rekomendujemy Państwu wiele ciekawych wydarzeń. Oto kolejna propozycja, gdyby ktoś jeszcze nie miał sprecyzowanych planów na nadchodzący wielkimi krokami weekend, ale wcześniej gość, którego już teraz Państwu przedstawiam, Jarosław Cymerman, zastępca dyrektora do spraw programowych Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Ze mną i z Państwem witam. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Podam teraz trzy nazwiska, a pan powie, co je łączy. To taki trochę przewrotny początek naszej rozmowy. A więc tak, Cyprian Kamil Norwid, Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Janusz Olejniczak. Jakie są elementy wspólne? Oni wszyscy spotkają się w Instytucie Teatralnym jutro w ramach czytania poematu Cypriana Kamila Norwida Prometidion w wykonaniu Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, której towarzyszyć będzie na fortepianie Janusz Olejniczak. Tutaj można by jeszcze czwarte nazwisko dodać, czyli Fryderyk Chopin, który pojawia się w tymże poemacie, jest także przecież ważnym twórcą dla Cypriana Norwida i tutaj także za sprawą Janusza Olejniczaka będzie pojawi się właśnie w ramach tego czytania. W zasadzie, chociaż pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska mówiła, że ona nie czyta, a mówi Prometidiona, bo jest to jej taki utwór, z którym ona już żyje. W zasadzie wiele, wiele lat, wielokrotnie go miała okazję wykonywać, ale to nasze jutrzejsze czytanie w niezwykłych okolicznościach, no bo dzień po 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, no mam nadzieję, że będzie takim specjalnym wydarzeniem. Bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie wspólnie z Januszem Olejniczakiem mogła wykonać Prometidiona, żeby właśnie Cyprian Norwid w tym chyba możliwie najlepszym wykonaniu z okazji tej 200. rocznicy urodzin pojawił się w naszym instytucie. Znamy doskonale te fantastyczne interpretacje tego wyjątkowego utworu autorstwa pani Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. No, interpretacje autorstwa, a wiemy, że autorem tego utworu, o którym warto mówić i po który warto sięgać, Cyprian Kamil Norwid. Właśnie, mówię warto. Dlaczego? Dlaczego powinniśmy do tego utworu stale powracać? Jest to bardzo ważny tekst w ogóle dla polskiej kultury. Prometidion to jest taka próba stworzenia całościowej koncepcji sztuki, jej roli w życiu społecznym, w życiu także indywidualnym człowieka. Ten tekst, który za życia Cypriana Kamila Norwida, jak większość jego twórczości, nie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Później w wieku XX był jednym z najważniejszych utworów dla literatów, twórców teatru. Warto przypomnieć chociażby, że Juliusz Osterwa w swojej reducie kazał swoim aktorom czy adeptom aktorstwa, przyszłym twórcom teatralnym, czytać Norwida Prometidiona właśnie jako rodzaj pewnej wręcz Ewangelii. Stąd wydaje mi się, że przypominanie tego tekstu jest też ważne w sytuacji, kiedy sztuka, teatr, traci na znaczeniu, ale jakby w pewnym sensie często zapomina o swoich korzeniach, to jakby wracanie do tych podstawowych terminów, podstawowych zasad, podstawowego sposobu myślenia jest szalenie ważne. Tutaj też nam zależało na tym, żeby, ponieważ jest to jedno czytanie z cyklu, czytanie Prometidiona odbywa się w takim cyklu, który nazwaliśmy Odczytywanie Norwida Dramaty. Oczywiście Prometidion nie jest dramatem, ale jest tekstem napisanym w formie dialogu i jest tekstem, który jest teatru bardzo bliski. Teatr jest także jednym z tematów tego utworu. To wydaje nam się, że warto po Norwida sięgać także dlatego, żeby go odczytać i odczarować, żebyśmy przestali myśleć o nim tak jak to kiedyś, że to są wyłącznie ciężkie Norwidy. Norwid jest twórcą ciągle dla nas ważnym i ciągle komunikatywnym. I to odczarowywanie, panie Jarosławie. Jutro od godziny 18 w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego będzie miało miejsce. Dodam tylko, jeśli źle, to proszę poprawiać mnie natychmiast, że na wydarzenie obowiązują bezpłatne zaproszenia, prawda, do pobrania ze strony Instytutu. Tak, i jest taka możliwość wciąż jeszcze. Jest taka możliwość. Zapraszamy. Cały cykl ma takie założenie, że zaczyna się taką rozmową, którą prowadzi profesor Karol Samse z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli o 18, jeśli krótka rozmowa poświęcona Prometidionowi, wezmą w niej udział norwidolodzy, i o godzinie 19 wykonanie Prometidiona w autorstwa Teresy Budzisz-Chrzanowskiej i Janusza Olejniczaka. Nic dodać, nic ująć, drodzy państwo. Tylko przychodzić, korzystać, chłonąć ten fantastyczny wieczór, o którym opowiadał Jarosław Cymerman, zastępca dyrektora do spraw programowych Instytutu Teatralnego. Dziękuję bardzo, panie Jarosławie. Dobrego dnia i udanej soboty. Dziękuję również. Życzę tego samego. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Pora na trójkę. Yes.